Żona Jacques'a Sempé, czyli Katarzynka. A, jest przełożona do Polski, tak? Nawet jest audiobook i my dzisiaj sięgamy po ten audiobook, chociaż po maleńkie fragmenciki, bo poza tym tych przykładów mamy bardzo niewiele jednak. No. Często jak jest Nagroda Nobla, to daje nowe zainteresowanie, nie? Może być w Polsce też. Może tak. Wydaje się, że on jest bardzo taki nieśmiały człowiek. Tak się mówi teraz, że zobaczymy, czy w ogóle przyjedzie do Sztokholmu. Wydaje się, że on nie lubi takich rzeczy. Miejmy nadzieję, że tak. Anders, nie wiem, czy pamiętasz inną nieśmiałą osobę, ale przełamała się i przyjechała. Przyjechała i cierpiała z tego, ale przyjechała. I to był wspaniały moment w Sztokholmie. Tak. Zawsze przypominamy, że to twoje tłumaczenia dały szansę Szwedzkiej Akademii zapoznania się, a następnie pokochania Wisławy Szymborskiej. Zresztą ukazała się w internecie taka lista najczęściej odwiedzanych stron noblowskich dotyczących pisarzy i na tej liście top 10 jest wymieniona pani Wisława Szymborska. No to jest wielkie wyróżnienie. Tak, to świetna poetka i ona ma wielu czytelników w Szwecji w naszym ciągu. Wspominamy panią Wisławę Szymborską zawsze od tych prawie 20 lat przy tej okazji. No, spotkamy się już niebawem. Wyzdrowiej, proszę, do końca października, bo wtedy spotkamy się podczas uroczystości wręczenia nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Tak, a ty jesteś przecież jurorem, a więc mam nadzieję, że rzeczywiście spotkamy się i porozmawiamy. Coś więcej będziemy wiedzieli na temat tegorocznego noblisty. Trochę nas zaskoczył, a ty byłeś zaskoczony? Nie za bardzo. To jest nic dziwnego, że wybrali jego. W Akademii czyta się po francusku dosyć dobrze. Wieczny sekretarz oraz Engdahl świetnie czyta po francusku i mówi po francusku. I najnowsza członkini, Sora Don, bardzo młoda osoba, ona też jest od francuskiego jak najbardziej, czyli przez to ta literatura ma takie szczęście. Bardzo ci dziękuję, Anders. Serdecznie cię pozdrawiam i do zobaczenia w Krakowie na gali nagrody imienia zobaczymy się tam. Wisławy Szymborskiej. Anders Budegård ze Sztokholmu. Ja dziękuję. A państwo czytali może jakąś książkę noblisty 2014? Gdyby mieli państwo ochotę z nami się skontaktować, to bardzo proszę. Dzisiaj telefoniczni wyłącznie goście, a więc miło nam będzie. 22 333 33 33. Kaszuby już dały znać, że nas słuchają. Zawsze można na nich liczyć. Panie Piotrze, Patryk Modiano, literackim noblistą w 2014, autor tekstów piosenek, o czym pan już wspomniał, oraz scenariuszy filmowych. Wspomniał pan La Comme Lucien z roku 1974, to wspólny z Louisem Malem, czy Louis Malem film, ale jeszcze był taki słynny film Bon Voyage. Chyba z 2003 roku. Ale z Adjani i Depardieu. Z muzyką Gabriela Jareda. Jeśli ja mógłbym jeszcze na moment odnieść się do tego, co powiedział Anders przed chwilą. Oczywiście. Tak jak podejrzewałem, znaczy nie znam tej książki, ale z tego, co powiedział Anders, to właśnie ta Dora Bruder, to ta dziewczynka żydowska, no tak. To jest w jakimś stopniu na pewno alter ego bohatera, tylko właśnie tak jak powiedział Anders, oczywiście ubrana postać w szaty literackie. Nie są to przecież dosłownie wspomnienia. samego pisarza. I jeszcze o tym zaskoczeniu. No, Anders nie był zaskoczony, jest romanistą, jest tłumaczem literatury francuskiej, aczkolwiek się Modiano nigdy nie tłumaczył. Ale zaskoczenie było duże. No, w głównym wydaniu pierwszej telewizji, dziennika pierwszej telewizji publicznej, pierwsze zdanie brzmiało tak, otrzymał nagrodę literacką Nobla nieznany Francuz Patrick Modiano. Później reporterzy dziennika zrobili takie mini reportażyki w różnych księgarniach i bibliotekach. No i rzeczywiście klęska. Klęska mimo tych ostatnich wznowień czy wydań nowych tłumaczeń, przekładów, to właściwie nie, poza jedną wielką księgarnią sztokholmską nie znaleziono księgarni, w której byłyby dostępne na bieżąco. Oczywiście jutro, oczywiście wszędzie już będą, bo wydawnictwo ma jeszcze zapas tych ostatnich publikacji, właśnie między innymi Dory Bruder, więc oczywiście we wszystkich jutro już sztokholmskich i nie tylko księgarniach Patrick Modiano się pojawi. Podobna panika w bibliotekach. No, jedna bibliotekarka z rozbrajającą szczerością powiedziała, że Patrick Modiano, no to brzmi jak marka ekskluzywnej bielizny. No. Więc no, porażka zupełna. U nas też porażka, panie Piotrze. Wojtek objeździł warszawskie centralne biblioteki, no i nie udało się. No tak, ale Peter Englund, bo to załóżmy, że to on był tym głównym sprawcą tej nagrody, jest zadowolony, przepytany właśnie przez dziennikarzy tegoż dziennika, oświadczył, że jego to bardzo cieszy, że wreszcie Szwedzi zaczną masowo Patricka Modiano czytać, że absolutnie na to zasługuje i że nie jest to żaden humbug, że jest to autor, który da się czytać, który wciąga i właściwie każdy, kto przeczytał jego jedną książkę, chce zaraz sięgać po następne tytuły. Oby tak było, ale właściwie doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że jeśli zwycięża prozaik, to rzeczywiście sprzedaż jego czy jej publikacji w Szwecji idzie ostro do góry. Jeśli chodzi o poetów, to bywa różnie. Tutaj oczywiście wyjątkiem była Wisława Szymborska, która no, sprzedała jakieś gigantyczne ilości, już nie pamiętam dokładnie, 60 czy 70 tysięcy tomików. No, co jak na stosunki szwedzkie i na poezję, no, było absolutnym rekordem i do dzisiaj się sprzedaje. Anders zadbał o to, żeby właściwie wszystkie tomiki, włącznie z ostatnim Wystarczy, znalazły się na półkach szwedzkich księgarni i w szwedzkich bibliotekach. Także no, żal trochę Andersa, że taka piękna misja już właściwie dobiegła końca. On ma co prawda parę wierszy, nad którymi pracuje od wielu, wielu lat, ale twierdzi, że w niektórych przypadkach jest bezradny, że poezja jednak ma swoje wymagania i on nie chce wypuścić jakiegoś półproduktu. Może kiedyś doczekamy się jeszcze za kilka lat tak powiem, nieprzetłumaczalnych wierszy Wisławy Szymborskich, przetłumaczonych przez Andersa Budegarda jednak na Szwecji. No panie Piotrze, przecież ukazała się teraz Czarna piosenka, czyli pierwsza. No jest do czego sięgać, aczkolwiek śledzę tę dyskusję w Polsce. Są krytycy, którzy twierdzą, że ten tomik jednak się nie powinien ukazać, że to jest pewnego rodzaju nadużycie, że ponieważ za życia nie zdecydowała się na opublikowanie tych swoich juwenaliów, to tak należało zostawić. Wiem, że są również entuzjaści tego, no poczynając od doktora Rusinka, poprzez profesora Stale, więc również duże nazwiska związane, prawda, z Wisławą Szymborską i jej twórczością uważają, że dobrze się stało. No nie wiem, rozmawiałem jeszcze z Andersem na ten temat, czy podejmie się tego trudu, czy będzie wierny jakby woli Wisławy Szymborskiej i co najwyżej sięgnie po parę wierszy. No nie wiem, zobaczymy. Zapewne Anders, łatwiejsze w tłumaczeniu. Anders jest człowiekiem niesłychanie pracowitym, jeśli tylko właśnie jakaś grypa go nie dopadnie, to właśnie cały czas pracuje. Z tym, że bądźmy tutaj sprawiedliwi, dzieli równo czas pomiędzy polską i francuską literaturą. On mówi, że to dla higieny psychicznej jest bardzo ważne, żeby nie siedzieć za długo i zawsze na stałe w jednej literaturze, że ten płodowian, który uprawia, bardzo, bardzo jest mu pomocny w odświeżaniu, że tak powiem, głowy. Wracając jeszcze do książek, Modiano jest w jakimś sensie niemodny i to jest oczywiście żart, bo żadna z jego książek nie przekracza 200 stron, a współcześni pisarze uwielbiają opasłe tomisty. No więc właśnie tutaj Peter Englund, nie wiem czy trafnie reklamował te książki, wyraźnie mówił, że to jest tam 130, maksymalnie 170 stron. Fantastycznie. Być może na dzisiejsze gusta, no to jest przerażająco mało, prawda? Ale z drugiej strony zachęcał, że właściwie to jest jakby właśnie ciąg tych powieści, że po przeczytaniu tych 130 stron można sięgnąć do następnej, która ma 150. Więc myślę jednak, że zarazi jakąś część czytającej publiczności tym autorem, no, który rzeczywiście jest mało znany, mimo tych wysiłków właśnie wydawnictwa Elisabeth Grate. No, były tutaj... Ujawniło się, tak powiem, słabe myślenie przyszłościowe dużych wydawców, bo i Patrick Modiano wydawał, jego wcześniejsze pozycje ukazywały się w dwóch największych wydawnictwach szwedzkich, Bonniers i Norstedts, i oba z niego w pewnym momencie zrezygnowały. No, gdyby mieli ten dar przewidywania, że powiedzmy za 20 lat Patrick Modiano będzie noblistą, no to oczywiście nigdy by z niego nie zrezygnowali. Więc tym większe podziw i uznanie właśnie dla wydawnictwa Elisabeth Grate, która niezrażona przez kilka lat właściwie co roku wypuszcza kolejny nowy przekład. No i właśnie tak jak przy Le Clézio została, tak powiem, jej wysiłek, jej upór zostały nagrodzone. Tam oczywiście korki od szampana dzisiaj w wydawnictwie strzelały, bo rzeczywiście dla tak niedużego wydawnictwa zdobycie noblisty, który no, sprzeda na pewno grubo ponad 100, a może i więcej tysięcy egzemplarzy, no to jest również zapewnienie sobie racji bytu na najbliższe lata. No, nasi wydawcy nie przewidzieli i no, niestety nie popisali się tak jak kiedyś Znak czy Wydawnictwo Literackie, które rzeczywiście miały świetną intuicję i noblistów wydawały. Dręczy mnie, panie Piotrze, mianowicie ten rok 68, czyli rok jego debiutu. Pytałam o to Stefana, on się bardzo spieszył, nie mogliśmy wejść, że tak powiem, głębiej w temat, ale mam wrażenie, że Modiano, który no, urodził się pod Paryżem, mieszkał w Paryżu i mieszka w Paryżu, mając 20, nie wiem, 3 lata, no, musiał w jakimś stopniu być dotknięty przez ten, ten maj. No tak, ale ja maj, przeczytałem właśnie gdzieś już, nie, paryski maj, bo przeczytałem dzisiaj ogromne ilości materiałów o laureacie, że pracował i relacjonował, jak powiem, maj paryski, prawda, ten Noce Barykat, dla no, ekskluzywnego przecież pisma Vogue. Czyli jednak jakby po tej mieszczańskiej stronie się lokował. Nie należał. On w ogóle nie studiował, on rozpoczął chyba studia na Sorbonie, który szybko porzucił, także on... Czyli nie był studentem. Już był debiutantem po dwóch książkach, prawda? I już był człowiekiem dojrzałym w jakimś stopniu, dojrzalszym, prawda, od tej młodzieży studenckiej. I jeszcze z tymi wszystkimi traumami, prawda, i przejściami swojego dzieciństwa i młodości. To był też okres, kiedy był bardzo zainteresowany François Hardy. No tutaj się właśnie sugeruje w różnych materiałach i różne zdjęcia ich wspólne publikowane są, że właściwie byli parą w tym okresie. Więc myślę, że po prostu jakby on troszkę z innej bajki był człowiekiem i właściwie właśnie ta rewolta 68 roku chyba wielkiego śladu na nim nie pozostawiła, że on jakby pisał już dalej swoje, prawda? To, co zaczął, to kontynuował. I jedno, co się zmieniło, właściwie to jest dosyć taki symptomatyczny rok 70, kiedy on przerywa współpracę z François Hardy i żeni się ze swoją obecną żoną, zresztą jak dzisiaj podkreślał, 44 lata są szczęśliwym małżeństwem. Zresztą stanowią przecudną parę. Patrick Modiano jest bardzo wysoki, nie wiem, no co najmniej ma 1,90 m wzrostu, tak sądząc ze zdjęć z konferencji prasowej, wszystkich tam mężczyzn o pół głowy przewyższał obecnych, a swoją żonę, no to już tak o dobre 40, a może i więcej centymetrów, ale wyglądali na bardzo taką zgodną i szczęśliwą parę. Córka nawet się wygadała Marii, że mama się popłakała na wieść o nagrodzie dla swojego męża. Więc po prostu zakładał rodzinę w 70 roku Patrick Modiano i myślę, że jak gdyby wiedział już wtedy, że właśnie pisarstwo będzie jego głównym zajęciem i takie pisarstwo, które jakby właśnie nie odnosi się wprost do bieżących wydarzeń, które sięga głębiej do czasów wojny i okupacji Francji, kolaboracji, prawda, reżimu Vichy i tak dalej. Tych wszystkich wątków, które Francuzi chętnie ze swojej pamięci wypierają. I właściwie jest konsekwentny, no, wypuszcza powieści praktycznie co dwa lata nową i miejmy nadzieję właśnie, że Nobel go nie sparaliżuje. Tutaj już wielokrotnie mówiliśmy o Wisławie Szymborskiej. No i ona jest tym klasycznym przykładem laureata sparaliżowanego, prawda, nagrodą. Wisława Szymborska przez parę dobrych lat po nagrodzie właściwie niczego nie napisała i długo jej zajęło powracanie do normalnego swojego rytmu życia, pracy, prawda, i swojego własnego towarzystwa. Skutecznie jakby się wybroniła. W tym oczywiście też zasługa jej sekretarza, pana Rusinka, który no dosyć bezceremonialnie, nasza znajomość z panem Rusinkiem rozpoczęła się właśnie od pewnego krótkiego spięcia. Ja pracowałem wtedy dla Polskiego Radia, no a on ciągle mi stawał na drodze do Wisławy Szymborskiej. Tak, ale znamy to. Potem zaprzyjaźniliśmy się. Ja doskonale rozumiem, że właściwie on uratował twórczość późniejszą, czy późną twórczość Wisławy Szymborskiej. Gdyby ona się oddała życiu celebryckiemu, uświetnianiu, przecinaniu wstęgi, prawda, i bywaniu na wszystkich imprezach, na które ją zapraszano, no to wiadomo, że niczego by już nigdy więcej nie napisała. Więc on był tym skutecznym taranem broniącym ją przed, no właśnie tym, czego nie znosiła tak naprawdę, prawda? Mm-hmm. Czyli przed tym życiem światowym, no, na które niestety noblista w jakimś stopniu jest skazany. Panie Piotrze, za moment już będziemy kończyli. Jeszcze tylko dopowiedzmy, Wojtek mi tutaj donosi różne ciekawostki, że córka, o której mówiliśmy, Marii, pisze sama sobie teksty, a więc jakiś tam talent po ojcu odziedziczyła. Co więcej, podobno napisała już jakąś książkę. No to tyle o Marii. No to trzymamy kciuki, tak. No to nie jest łatwo wyjść z cienia takiego słynnego ojca. Dlatego większą karierę wróżę jej w sferze muzyki. Wiem też, że jest początkującą aktorką. Może tam się zrealizuje, no bo jednak literacko to będzie chyba trudno dorównać, chociaż nie mówię o prześcignięciu ojca. No zobaczymy. Ale ojciec jest bardzo dumny ze swojej rodziny. Wyraźnie dzisiaj to wszystko, co zobaczyliśmy, te wszystkie relacje z Paryża, te wszystkie doniesienia o tym właśnie, jak w jaki sposób on się dowiedział o nagrodzie, wskazują, że jest to bardzo harmonijna rodzina, jakby trójpokoleniowa, bardzo, bardzo ze sobą bliska. I rzeczywiście te jakby hołdy składane wnukowi były takie bardzo spontaniczne. On w ogóle przecież był zszokowany całą sytuacją i to było widać, że tak gdzieś to spod serca samego płynie ta deklaracja właśnie, że dedykuje nagrodę swojemu szwedzkiemu wnukowi. Aż jeszcze Wojtek podpowiada, że żona Modiano jest córką słynnego architekta. Natomiast ja chciałam jeszcze pana Piotra zapytać na zakończenie, bo już dosyć długo, jak na nasze sztokholmskie relacje rozmawiamy, zapytać o to, czy pan wie, którym noblistą francuskim jest Modiano, bo tutaj jest dosyć dosyć duża dyskusja. Od 11 do 15, tak. No, ja jednak policzyłam, że 13 maksimum. I teraz jest pytanie, który nie był francuskim noblistą lub który w ogóle nie był noblistą na liście laureatów Nagrody Nobla. No, ciekawostka jest taka na pewno, że całą tę listę rozpoczyna Francuz, czyli Sylvie Prudhomme w roku 1901. No i że z całą pewnością no, wielcy Francuzi tę nagrodę w historii otrzymywali, jak Romain Rolland, jak Anatole France. Albert Camus. No oczywiście. Tutaj też zależy, czy policzymy Sartra, który odmówił nagrody. No właśnie, na decline. Może on psuje statystyki. No ale tylko o jedną osobę psuje, a gdzie jest? Ktoś przypomniał ostatnio, że Sartre zgłosił się po paru miesiącach i chciał odebrać nagrodę w postaci czeku. No ale nie dostał już. Komitet Noblowski stanął na wysokości zadania i powiedział, że jeśli odmówił przyjęcia nagrody, to również ta część gratyfikacyjna mu się nie należy. No to nie najładniej świadczy to Sartre. On zresztą miał różne takie wpadki, nazwijmy to, z zakresu czy z pola moralno-etycznego. No ale to taka plotka, którą przypomniano właśnie przy okazji właśnie tegorocznej nagrody, kiedy właśnie przypominano różne nietypowe, prawda, sytuacje, jakie zaistniały. To, że na przykład Borysa Pasternaka zmusiły władze sowieckie do odrzucenia nagrody. No i właśnie przy okazji przypomniano tę przygodę z Sartrem. Także poza tym literaturę w języku francuskim pewnie tworzyli również obywatele innych państw, prawda? Ja tam nie pamiętam oczywiście tych laureatów, zwłaszcza z pierwszej połowy XX wieku, ale nie można wykluczyć, że tam był ktoś z Belgii, prawda, kto pisał po francusku, czy ze Szwajcarii. No, także rzeczywiście być może nie jest to takie proste ustalenie listy francuskich laureatów, ale Francuzi są strasznie dumni. Tutaj przyszła wiadomość niedawno, że prezydent Hollande zadzwonił do Patryka Modiano, no i złożył mu gratulacje. Także okazuje się, że taka duma narodowa z sukcesu swojego rodaka funkcjonuje nie tylko w Polsce. Francuzi ostatnio nie mieli dobrej, że tak powiem, prasy, więc taki sukces też im się pewnie przyda. A jak wysoka jest nagroda w tym roku? W tym roku 8 milionów, czyli to jest ta, powiem, troszkę odchudzona wersja po kryzysie 2008 roku, kiedy nagroda wynosiła 10 milionów koron, to było... No, czyli Leclerc jeszcze dostał 10 milionów. Tak, natomiast 8 milionów koron w tej chwili to jest 1 100 000 dolarów, czyli troszkę mniej niż dostała Wisława Szymborska. Ona w przeliczeniu na dolary wtedy dostała 1 150 000. To oczywiście zależy też od pozycji korony szwedzkiej, kursu do dolara, ale mówię, nagrodę obniżono, ponieważ Fundacja Noblowska zaczęła się obawiać, że nagrody pochłoną zbyt dużą część kapitału, no, który przecież cały czas pracuje na siebie, i uznała, że trzeba nagrodę obniżyć, zwłaszcza, że mówię, w międzyczasie ona jakby przekroczyła jej wartość 1 000 000 dolarów, tak starano się przy dosyć długo oscylować wokół tej wartości, a w momencie, kiedy 10 milionów koron stało się prawie 1,5 miliona dolarów, więc uznano, że można sobie pozwolić na obniżenie tej nagrody, bo i tak ona przekracza 1 000 000 dolarów. Jeśli chodzi o te pieniądze, to Elfriede Jelinek, która nie przyjechała po nagrodę, ale oczywiście przyjęła nagrodę, została jej wręczona w Austrii, przyznała ostatnio w wywiadzie, że to była najwspanialsza rzecz, która zdarzyła się w jej życiu, otrzymanie tej nagrody, a zwłaszcza pieniądze, które otrzymała. Że właśnie od momentu otrzymania Nagrody Nobla robi, pisze tylko to, co chce. Nie musi się podejmować żadnych zleceń, nikt niczego od niej nie może wymagać, i że tę wolność twórczą uzyskała właśnie dzięki samodzielności finansowej, na jaką pozwala jej ten kapitał. Jelinek chyba właśnie jeszcze grubo ponad 1 000 000 dolarów dostała. Także to takie w sumie ładne z jej strony, ponieważ to dzisiaj właściwie jej nagroda wzbudza różne kontrowersje. Przecież jeden z, w ogóle z akademików podał się do dymisji na znak protestu przeciwko przyznaniu jej nagrody, a ona teraz no, wyraźnie to powiedziała, że no, ta nagroda dla niej otworzyła się nowy etap życia. Panie Piotrze, no, w Polsce jest bardzo ceniona, szczególnie przez Teatr Polski jest wystawiana, więc to jest taka dodatkowa wiadomość dotycząca samej Jelinek, no i że chyba nadal nie podróżuje, bo bardzo obawia się no właśnie przemierzania przestrzeni większych. Czy pan jest jeszcze ze mną przez chwilkę, panie Piotrze? Tak. Mhm. No dobrze, to w takim razie przypomnijmy, że uroczystość sama odbędzie się kiedy? 10 grudnia to jest rocznica śmierci Alfreda Nobla, fundatora nagrody. W tym roku 10 przypada w środę, no, w poprzedni dzień, ale zawsze to w Sztokholmie jest wielkie święto. Więc w sytuacji, kiedy wiemy, że Patryk Modiano przyjedzie, no to święto będzie pełne, bo nie ukrywajmy, laureat Nagrody Literackiej wzbudza największe zainteresowanie, choćby nie wiem, jak wspaniałe wynalazki nagrodzono, prawda, w dziedzinie medycyny, chemii czy fizyki, to jednak największą uwagę skupia na sobie laureat Nagrody Literackiej i kiedy go nie ma, tak jak powiedzmy w zeszłym roku Alice Munro, to jest rzeczywiście nie tak wielkie święto, więc miejmy nadzieję, że w tym roku wszyscy dojadą i ten 10 grudnia będzie jak zwykle we wspaniałej oprawie, ale właśnie w pełnym składzie laureatów i będziemy mogli się cieszyć ich obecnością. Już wszyscy ostrzą sobie zęby na wykład noblowski. No właśnie. 7 grudnia, czyli to jest niedziela, Patryk Modiano no, będzie musiał spłacić jakby ten dług, tę nagrodę ponad $1 000 000 w postaci no, mniej więcej 40-minutowego odczytu. Wszyscy już sobie ostrzą zęby, bo troszkę nam parę lat brakowało. No. Alice Munro była nagrana z taśmy. Nie wszystkie w ostatnich latach były najwyższych lotów te odczyty, więc wszyscy mają nadzieję, że może tym razem. No, wszyscy w tym kontekście wspominają właśnie występ Wisławy Szymborskiej, która no, porwała wtedy publiczność rzeczywiście w gmachu Akademii Szwedzkiej, czy tak jak to się mówi na co dzień w gmachu giełdy sztokholmskiej. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pan Piotr Cegielski był naszym gościem. Tradycyjnie był tym gościem, ale nieco dłużej niż zwykle. Cała przyjemność po mojej stronie. Słuchać w galerii? A co słychać w galerii? W zeszły czwartek rozpoczęliśmy nowy sezon jesienny. Mieliśmy finisaż jednej wystawy, wernisaż drugiej i taki mały koncert jazzowy, bo jesteśmy, czy moja galeria przeniosła się do troszkę większych lokali. No właśnie można powiedzieć, mówiła pani o ekskluzywnej dzielnicy. Pewnej ekskluzywnej dzielnicy, więc przeniosłem się w miejsce, no może jeszcze bardziej ekskluzywne, ale bardziej wymagające przez to, więc mam możliwość robienia dwóch wystaw równocześnie, a przy okazji właśnie jakiegoś małego koncertu mieliśmy jazz, śpiewała świetna, tutaj mieszkająca u nas w Sztokholmie jazzmenka Dominika Depczyk z towarzyszeniem zespołu, no w którym takie znane postacie jak Zbigniew Bizoń wystąpiły, Andrzej Ibek, no, klasycy tak. Polskiego big beatu. Oczywiście teraz to są starsi panowie, którzy chętniej grają jazz, ale są niesłychanie profesjonalni ciągle. Zbyszek Bizoń na saksofonie to jest po prostu ciągle światowa klasa. Także strasznie się cieszę, że mogłem właśnie swoim gościom również zafundować taki mały koncert. A my pożegnamy się z panem jednak piosenką w wykonaniu Françoise Hardy i to jest piosenka ze słowami napisanymi przez noblistę. Dziękuję raz jeszcze, panie Piotrze. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Étonnez-moi. des pommes de pin, de noix, des abricots et des pois, et des lames de rasoir, et étonnez-moi. Grand fou, faites les yeux doux et étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas, cela ne peut pas durer comme ça, car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'en est ici. Faites-moi le grand soleil, faites sonner le réveil, étonnez-moi. Étonnez-moi, Benoît, jouez du coucou. Accrochez-vous au rideau, Benoît, attrapez-moi au lasso, et jouons au rodéo. Étonnez-moi. Étonnez-moi, car de vous à moi, cela ne peut pas, cela ne peut pas durer comme ça, car de vous à moi, c'est fou ce qu'on s'ennuie ici. No, a czy państwo do nas telefonują? Nie? No to jest jeszcze jedna osoba, do której udało nam się dodzwonić, ale najpierw, no, jeżeli można tak powiedzieć, obiecana niespodzianka. Późnym popołudniem, poczynając od kwietnia, tata chodził ze mną na skwer przed kościołem Saint-Vincent-de-Paul. Spotykałam tam kilka koleżanek z klasy i bawiłyśmy się do szóstej. Tata siedział na ławce i pilnował mnie dyskretnie, a tymczasem ciemnowłosi wąsaci mężczyźni w starych płaszczach, ci sami co w restauracji, w tym także Chevrolet, kolejno zasiadali obok niego na ławce. Mówili coś, a tata sporządzał notatki w notesie. Kiedy zapadał zmrok, trzymając się za ręce, schodziliśmy w dół ulicą d'Hauteville. Tata mówił: Casterat pewnie będzie w złym humorze. On nie może pojąć, dlaczego umawiam się na skwerze. To głupie. Przy tak pięknej pogodzie lepiej się pracuje na powietrzu. W głębi magazynu Casterat czekał na tatę, siedząc za biurkiem. Tak, zazwyczaj był w bardzo złym humorze. Bardzo się pan napracował, Rajmondzie? Pytał tata. Ktoś musi pracować, wypinał pierś. A panienka? Zwracał się do mnie jeszcze bardziej oschłym tonem. Jakich to poetów francuskich przechabiała po południu w szkole? Victora Hugo i Verlaine'a. Wciąż to samo. Przecież na nich świat się nie kończy. Poezja to niewyczerpana skarbnica. Na przykład... W takiej chwili nie należało mu się sprzeciwiać. Tata siadał przy swoim biurku, a ja dalej stałam z założonymi rękami. Z wewnętrznej kieszeni marynarki pan Casterat wyjmował jeden z tomików poezji swojego autorstwa. Przedstawię wam przykład francuskiego metrum, tego prawdziwego. I monotonnym głosem czytał nam swoje wiersze, dłonią wybijając rytm. Pamiętam jeszcze początek jednego z tych wierszy, darzonych przez pana Casterata wyjątkową czułością. O Betty, której szyja jest jak z alabastru, i ty, równie mi droga, luba Marie José, pomnijcie zaklęć słowa i cudowny nastrój w te jesienne wieczory w Castel Nodari. Siadałam na kolanach taty i w końcu zasypiałam. Po długim czasie tata mnie budził. Zapadała już noc. Poszedł sobie wreszcie, mówił tata znużonym głosem. Możesz znowu włożyć okulary. I pomagałam tacie opuścić żelazną roletę magazynu. Wysłuchaliśmy maleńkiego fragmentu z audiobooka nagranego przez Katarzynę Herman. Katarzynka, o właśnie. Połączyliśmy się z panią Reginą Grendą, która przetłumaczyła Katarzynkę, tę jedyną dla dzieci książeczkę, która ukazała się w Polsce. Jak pani trafiła na ślad Bodiano i Katarzynki i czy to rzeczywiście taka znana pozycja dla dzieci? To akurat nie była moja inicjatywa wydawnicza. Ja Patryka Bodiano właściwie znam od jego trzeciej dopiero powieści, nagrodzonej nagrodą Goncourtów, czyli Od ulic ciemnych sklepików, to chyba taki miała tytuł po polsku. No i ponieważ tak czy inaczej czytam na bieżąco literaturę francuską, więc od czasu do czasu trafiałam na jakieś jego książki, które mi się podobały mniej lub bardziej, ale Katarzynka to był pomysł wydawnictwa Ten-Ten. To już potem Czul Barbarzyńca to przejął, ale na początku pan Marek Łebkowski. I tekst jest pozornie łatwy, ma swoje trudności i ta twórczość Modiana polega właśnie na tym klimacie, na tym niestawianiu kropek nad i, wszystko jest takie troszeczkę rozmyte. Czuje się jego wrażliwość i dociekliwość, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia, ale ponieważ zazwyczaj trudno jest znać wszystkie elementy sytuacji, to on wprawdzie śledzi losy ludzi, zwykłych ludzi często, bardzo przeciętnych, ale nie opowiada wszystkiego ze szczegółami. I to jest właśnie może ta jego refleksyjność i brak precyzji, to może nie, ale... No właśnie, Stefan Ingvarsson, jeden z naszych gości telefonicznych, dzisiaj podpowiedział nam takie słowo melancholia, nostalgia. Tak, ja myślę, że on cały czas poszukuje jakby siebie. Jest bardzo skupiony na przeszłości. Nie jest to jakby tęsknota za straconą młodością, jak tam jeden z tytułów jednej z ostatnich powieści. Ale ponieważ losy jego rodziny, jego rodziców, dziadków były bardzo skomplikowane, ma korzenie bardzo wielokulturowe, a rodzice poznali się w czasie okupacji we Francji, to on często wraca, właśnie stara się zgłębić te kwestie życia codziennego, różnych sytuacji w czasach okupacji. To nie jest akurat do Katarzynki, ale jest dużo tajemniczości w tym. Jest klimat niedopowiedzeń, tego braku wszystkich konkretów. I myślę, że Katarzynka to na pewno jest też wprawdzie wydana w dziale dla dzieci i młodzieży, ale jednak jest to też tak jak pod wieloma względami na przykład Mikołajek, prawda? Książką dla dorosłych również. No to skojarzenie z Mikołajkiem. Jean-Jacques Sempé ilustrował tę książeczkę. Rzecz zaczyna się w Nowym Jorku, w Stanach, z tego co pamiętam. Kobieta stoi przy oknie w Nowym Jorku i wspomina, prawda? Tak, i wspomina swoje dzieciństwo paryskie. Tak, i właśnie paryskie. Cała ta historia jest retrospekcją tak naprawdę. I wiele rzeczy jest umodiana z takim właśnie powrotem do jakiejś historii, nawet osób mało znanych mu. Tutaj mamy historię dzieciństwa Katarzyny, małego dziecka zamieszanego w tajemnicze sprawy dorosłych. Nie bardzo wiadomo, czym się zajmuje ojciec, prowadzi jakieś interesy, ale nie wiemy dokładnie jakie. Niezbyt to jest jasne. Jest wprawdzie dużo ciepła, jest dużo melancholii, właśnie, zadumy, ale też widać, że on lubi te swoje postacie, że nad każdą z tych postaci pochyla się z uwagą i sympatią. Z tego, co państwo dzisiaj opowiadają, wynika, że to bardzo sympatyczny człowiek. Nieśmiałość to jest cecha ludzi sympatycznych, tak sądzę, a właśnie słynie podobno z nieśmiałości i skromności, czyli to no jego tak. Zaskoczenie, że otrzymał Nobla. W sytuacji, kiedy oczywiście nie nasłuchiwał, czy przypadkiem uda się w tym roku, czy nie, tylko sobie spokojnie... Myślę, że on nie nasłuchiwał. On właściwie od początku idzie swoją drogą. Jedno z takich zdjęć, które zapamiętałam, jego zdjęć, to jest pan w pewnym wieku, przystojny, wysoki, w prochowcu, który idzie sobie ulicą w Paryżu, trochę z głową w chmurach, trochę nieobecny, a ciągle coś tam tropi. Także jakby te klimaty Paryża, różnych takich, jak w Katarzynce mamy jakąś taką firmę spedycyjną gdzieś w głębi drugiego podwórza, w jakiejś dzielnicy niezbyt elitarnej, prawda, tylko bardziej takiej robotniczo-handlowej, to zawsze są jakieś takie historie właśnie. Zastanawianie się na przykład, czy Dora Bruder, bohaterka jednej z jego powieści, co się z nią stało, gdzie trafiła po łapance. Jednocześnie jakby odnajduje ślad po swoim ojcu, który też został zgarnięty w jakiejś łapance w czasie okupacji, trafił do Auschwitz. Na szczęście ktoś wysoko postawiony go stamtąd wyciągnął, co jest niesłychane, prawda, niemal. A o samym stylu, bo pani będąc tłumaczką, bardzo dotkliwie doświadczyła tego sposobu pisania noblisty obecnego. To na pewno nie jest taki pisarz, który się zajmuje stroną formalną bardzo, czy jakby powiedzieć stylistyką, może nie stylistyką, ale ta jego melancholijna proza jest jakby taką troszkę poetycką prozą. Mm-hmm. I jednak to nie jest nic bardzo skomplikowanego. Myślę, że dla czytelnika, który dopiero zaczyna znajdować smaczki różne w literaturze, nie czyta historii tylko po to, żeby była jakaś szybka akcja, to jest takie troszeczkę jak akwarelki. Jest dużo takich lekkich pociągnięć pędzlem, powiedzmy, ale nie ma jakiejś szalonej dosłowności, nie ma szybkiej akcji. Natomiast to, co może na początku chyba stanowić trudność, to, że właściwie czasem można powiedzieć, że o czym są te książki? Trudno jest je streścić. Mhm. Bo tam jest dużo zastanowienia nad losem ludzi, nad różnymi zdarzeniami właśnie, które by się wydawały, no, taki zwykłe wydarzenie. Natomiast on potrafi zastanowić się właśnie, co się stało przed, a co się stało po, a gdzie ta osoba mogła trafić, co się z nią dalej działo. Zresztą w tej książce, która ostatnio właśnie wyszła na początku października teraz. A to znaczy? Tytuł po polsku brzmiałby mniej więcej, żebyś się nie gubił w dzielnicy, żebyś nie błądził po dzielnicy. A po francusku jak to brzmi? Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. No proszę, jakie proste. Tak, no a przedtem jeszcze była jakaś taka au café de la jeunesse perdue na przykład. No, bohaterem jest tutaj pisarz. I tutaj jest takie jedno zdanie, gdzieś wychwyciłam, które jakby streszcza to, co robi Modiano, że pisanie książki to tak jak dawanie sygnałów świetlnych, czy sygnałów morsem, wysyłanie do osób, które stracił z oczu i nie wie, co się z nimi dalej dzieje. I on właśnie stara się tak od któregoś momentu dociekać, badać, drążyć, co się z tymi osobami mogło stać. To jest ciekawe, że może jak mamy chwilę na zastanowienie, to idąc w jego ślady, trochę więcej myślimy o losach różnych innych ludzi, obok których przechodziliśmy albo byliśmy świadkiem jakiegoś drobnego wydarzenia nawet. Tak, może nam potrzeba właśnie tego typu literatury w tym rozedrganym, rozpolitykowanym świecie. No i w tym pędzie, prawda? Mm-hmm. To jest taki pisarz, jego proza nie jest tak filozoficzna może jak proza Leklezja, ale jest przystępna i to, co możemy z tego wyłowić, to właśnie to zainteresowanie innymi ludźmi, niekoniecznie sławami. Bardzo pani... Tylko zwykłymi ludźmi. Bardzo pani dziękuję. Pani Regina Grenda, która przetłumaczyła Katarzynkę. Może państwo już ją znają, a może trafią na ten audiobook albo książkę. No właśnie, a tam jedyna taka główna trudność w tej książce to nazwisko Katarzynki. Ponieważ tytuł jest Katrin Certitude, Certitude znaczy pewność, a jej profesorka tańca, znaczy baletu, która musi być jakąś wschodnią baleriną dawną, ma kłopoty właśnie z mówieniem tego nazwiska i chyba to była największa trudność i do końca nie wiem, czy ostatecznie nie poszliśmy nie takim tropem w interpretowaniu tego. Bardzo pani raz jeszcze dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. Na fasadzie magazynu, nad wielką matową szybą, która poskramiała ciekawość przechodniów z ulicy Dodwil, widniał granatowy napis – Casterat i Certitit. Exp tran. Certitit to nasze nazwisko, mojej taty. Tutaj w Ameryce wymawiają je z trudem. Certitude. Ale we Francji brzmiało to normalnie z francuska. Później tata wytłumaczył mi, że nasze właściwe nazwisko było o wiele bardziej skomplikowane. Coś jakby... Czerstis Czekwadze czy Szerczeti Tudźwili. Pewnego letniego popołudnia, na krótko przed wojną, gdy tata był jeszcze młody, potrzebował wyciągu z aktu urodzenia i udał się do merostwa 9. dzielnicy w Paryżu, gdzie jego ojciec zarejestrował go pod nazwiskiem Czerstis Czekwadze czy Szerczeti Tudźwili. W pustym, słonecznym biurze Urzędu Stanu Cywilnego siedział samotnie urzędnik. W chwili, gdy miał zapisać na kartce jakże skomplikowane nazwisko mojego ojca, westchnął głęboko. Machinalnym gestem odpędził rój niewidzialnych pszczół, komarów czy świerszczy, jak gdyby te czer, te cer, te tic i te ce w nazwisku mojego ojca przypominało mu brzęczenie setek owadów krążących wokół jego głowy. Ma pan tak skomplikowane nazwisko, że aż się człowiekowi robi gorąco, powiedział do taty, ocierając pot z czoła. A gdyby tak je uprościć, podoba się panu Certitit? Jak pan sobie życzy, odparł tata. To niech będzie Certitit. Magazyn przy ulicy Dodville miał więc szyld Casterat i Certitude. Exp tran. Co znaczyły exp tran? Mój ojciec zawsze zachowuje dyskrecję na ten temat i udziela wymijających odpowiedzi. Ekspedycja? Eksport? Tranzyt? Transport? Pracowano tam nocą. Często budziły mnie przyjeżdżające i wyjeżdżające ciężarówki, które stały z włączonymi silnikami. Z okna mojego pokoju widziałam, jak jacyś ludzie wchodzili i wychodzili z magazynu, niosąc skrzynie. Tata i pan Casterat stali na środku chodnika i kierowali tymi nocnymi pracami przeładunkowymi. Tata trzymał w ręku otwartą księgę ewidencyjną i w miarę jak wyładowywano skrzynię z jednej ciężarówki lub załadowywano inną, dokonywał zapisów. Chodziłam do szkoły przy ulicy de Petits Hôtels, blisko naszego domu. Tata odprowadzał mnie po podniesieniu żelaznej rolety magazynu. Codziennie rano po drodze do szkoły mijaliśmy pana Casterat, który szedł w dół ulicą Dodville do biura Casterat i Certitit. Exp tran. Do zobaczenia niebawem, Raymondzie, zwracał się do niego mój ojciec. Tymczasem Georges, odpowiadał Casterat. Jego długi korpus sunął coraz szybciej, ponieważ ulica Dodville biegnie w dół. Dochodziliśmy do szkoły. Ojciec poklepywał mnie po ramieniu. Powodzenia, Katarzynko, i wiedz, że jeśli nadal będziesz robić błędy ortograficzne jak tata, to nie ma to żadnego znaczenia. Teraz rozumiem, że nie mówił tego jako ojciec, który nie troszczy się o wykształcenie swej córki, lecz dlatego, że wiedział, jak mnie przerażał pan Casterat ze swoimi pouczeniami i lekcjami ortografii. Tata natomiast wprost przeciwnie, starał się mnie uspokoić. Katrin Sertid. Sięgnęliśmy po wydawnictwo Czułego Barbarzyńcy z roku 2009. Audiobook opublikowało wydawnictwo Audioliber w 2011. Bardzo się cieszymy. Pierwsza w roku Noblowska noc, druga powinna nastąpić 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, fundatora nagrody Alfred Nobel, na wszelki wypadek 1833-1896 wynalazł dynamit i stał się bogaczem. W swoim testamencie w 1895 roku napisał, że przeznacza swój majątek na uhonorowanie tych, którzy w poprzedzającym roku odnieśli największe zasługi dla ludzkości. No, nie wiem, czy to jest najlepiej przetłumaczone. W dziedzinie literatury dla osoby, która stworzyła najbardziej wyróżniające się dzieło w obranym kierunku. W każdym razie w efekcie powstała Fundacja Nobla, czyli Nobel Foundation, zarządzająca kapitałem powstałym z majątku Alfreda Nobla. Nagroda zgodnie z jego wolą dzielona jest na 5 równych części pomiędzy medycynę, fizykę, chemię, literaturę i pokój. Paryż. Bardzo proszę, Amelia. Francuska noc dzięki decyzji Szwedzkiej Akademii. Pozostaje mieć nadzieję, że pan Modiano przybędzie do Sztokholmu w grudniu. Dziękujemy bardzo. Wojciech Dorosz, który przygotował to spotkanie wraz ze mną. Ewa Wichrowska, tak? I Barbara Marcinik. Do usłyszenia w niedzielę. Magazyn po raz trzeci z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, gdzie dzisiaj rozpoczyna się drugi festiwal twórczości Wojciecha Młynarskiego. To jeszcze raz dzisiaj Françoise Hardy, a potem jeszcze maleńki fragmencik Amelii. Les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues. L'âme en peine, oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareil, sans joie et plein.